groźny gad mieszkał podobno w wannie łazienki obok sali wschodniej, wywołując przerażenie gości, którzy do niej wchodzili. Od poniedziałku, około 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 4 listopada, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Troje dorosłych i dwoje dzieci zginęło w wypadku w Karwicy Mazurskiej. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii. Urzędująca prezydent Mołdawii zostaje na stanowisku. Maja Sandu wygrywa drugą turę wyborów. W Finlandii zamknięto Muzeum Lenina, ostatnie takie na Zachodzie. Policjanci i kolejarze ze specjalnej komisji wyjaśniają przyczynę wypadku w Karwicy Mazurskiej koło Rucianego Nidy. Samochód, którym podróżowało 5 osób, wczoraj po południu wjechał pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Na miejscu zginęli wszyscy w aucie, troje dorosłych i dwoje dzieci. Nieoficjalnie wiadomo, że kierowca auta pochodził z Piecek pod Mrągowem. Informację o wypadku przekazał Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Przed godziną 17 służby ratunkowe zostały powiadomione o tym, że na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Karwica Mazurska samochód osobowy marki Volvo, którym podróżowało 5 osób, wjechał bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg osobowy relacji Warszawa Zachodnia - Gdynia Główna. Pociągiem podróżowało kilkaset osób, wstępnie nikt nie ucierpiał. Pociąg zatrzymał się w polu w ciemnościach. W ewakuacji pasażerów pomagali strażacy. Wyprowadzali ich na zewnątrz i oświetlali im drogę do autokarów. Linia między Szczytnem a Ełkiem ma jeden tor. Po wypadku wstrzymano ruch pociągów między Piszem a Spychowem. Kierowcy, którzy powroty z długiego weekendu zaplanowali na poniedziałek, powinni zachować szczególną ostrożność. Na drogach w niektórych miejscach może być ślisko. Synoptyki MGW Ewa Łapińska ostrzega, że dotyczy to zwłaszcza rejonów podgórskich Małopolski. Nad ranem, na południu kraju temperatura będzie bardzo niska, bo w rejonach podgórskich Małopolski może się pojawić nawet minus 6 stopni i tutaj nasunie się front atmosferyczny z taką niewielką ilością wilgoci, w związku z tym lokalnie może być ślisko. Także ostrzeżeń nie prognozujemy, natomiast rejony podgórskie, właśnie Małopolski czy Podkarpacia nawet, tutaj może być ślisko, więc trzeba będzie uważać. Nocą w Dolinach Karpackich jazdę może też utrudniać mgła. Prezydent Mołdawii po raz drugi zostanie prozachodnia Maja Sandu. Policzono już głosy z 97% komisji wyborczych. Podobnie jak w niedawnym referendum europejskim, o wyniku zdecydowała mołdawska diaspora. W samej Mołdawii wygrał przeciwnik obecnej prezydent Aleksandr Stoianoglo. W kraju dostał nieco ponad 51%. Popierany przez socjalistów przemówił do swoich zwolenników tuż po zamknięciu lokali. Każdy wyborca, który wrzucił głos do urny, zapisał rozdział historii tego kraju, powiedział Aleksandr Stoianoglo. Do czasu wpływania danych z zagranicy mógł czuć się zwycięzcą. Jednak poza Mołdawią głosowało około 250 tysięcy osób. Zdecydowana większość na prozachodnią Maję Sandu. Dziękuję młodym ludziom, którzy dzisiaj ustanowili rekord głosowania. Dziękuję naszym obywatelom za granicą, którzy wykazali się wyjątkową mobilizacją, mówiła prezydent. Frekwencja w drugiej turze wyniosła ponad 54%. Zarówno w czasie kampanii, jak i w czasie głosowania władze informowały o wielu nielegalnych działaniach, mniej lub bardziej otwarcie prorosyjskich. Piotr Piętka, Polskie Radio. Działało blisko 80 lat. Muzeum Lenina w Tampere w Finlandii zakończyło działalność. W weekend wystawę przedstawiającą sylwetkę organizatora i pierwszego przywódcy totalitarnego państwa sowieckiego odwiedziło ponad 1000 osób. Fińskie muzeum było ostatnią tego typu placówką w krajach zachodnich. W tym miejscu powstanie Muzeum Stosunków Wschodnich. 255 tysięcy złotych zebrano podczas kwesty na Starych Powązkach w Warszawie. Była to jubileuszowa, 50. zbiórka na ratowanie zabytków i starych grobów tej nekropolii. Przez 3 dni na cmentarzu kwestowali aktorzy, jak Ewa Kuklińska. Respekt do miłość do historii, szacunek do zmarłych, którzy tak wiele też wnosili do naszej kultury. Zespół Mazowsze. Pomagamy jak możemy i my jako Mazowsze wspieramy całym sercem tę inicjatywę. Czy kolejarze. Kwestujemy generalnie przy grobie Stanisława Wysokiego, projektanta i budowniczego kolei warszawsko-wiedeńskiej. Zebrana kwota wraz z dotacjami wystarczy na odrestaurowanie kaplicy i 9 nagrobków. Do końca listopada trwa jeszcze zbiórka w internecie. Ci, co nie mogli przyjść na cmentarz i albo chcieliby wesprzeć ratowanie tego najcenniejszego zbioru polskiej rzeźby na otwartym powietrzu, na tej naszej narodowej nekropolii. Powiedział przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś trochę chmur, trochę przejaśnień. Na zachodzie, południu oraz miejscami w centrum może padać słaby deszcz lub mżawka. Będzie przeważnie od 7 do 11 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Po północy w Trójce powraca dym na wodzie z fantastyczną wiadomością. Oto Warren Hines wydał swój trzeci solowy album studyjny Million Voices Whisper. Były wieloletni gitarzysta The Allman Brothers Band i lider zespołu Government Mule na solowych płytach prezentuje różnorodny repertuar z takiego szerokiego kręgu muzycznego rocka, bluesa, folku, soulu. No i nie inaczej jest w tym przypadku. A gościnna obecność w kilku nagraniach drugiego świetnego gitarzysty, Dereka Traxa, pozwala stworzyć klimat zbliżony do dawnych nagrań The Allman Brothers Band. I don't know what I did to be standing here. Warren Hines i Derek Trax, dwaj znakomici amerykańscy gitarzyści, znów spotkali się w studiu nagraniowym, no tak jak w czasach, gdy współtworzyli The Allman Brothers Band. Nagrania z nowej solowej płyty Warrena Hinesa, Million Voices Whisper, świetne nagrania, wrócimy do nich z pewnością. Po tej amerykańskiej szkole bluesa i rocka będzie polska szkoła. Poprowadzi nas do niej skrzypek Jan Gałach z pomocą swoich muzycznych przyjaciół. Young Gawah and Friends to formacja, która firmuje album studyjny Dreamer. Lider jest znanym w kręgach bluesowych skrzypkiem, a gromadka przyjaciół jest imponująca. Obok kilku gitarzystów, pianistów, perkusistów mamy na tej płycie trzy wokalistki, no i jeszcze sekcję dęciaków. Kompozycje są dziełem własnym, głównie Jana Gawaha, ale mamy tutaj też cover znanego utworu z repertuaru wspomnianej już dzisiaj grupy The Allman Brothers Band. Sometimes I feel like I've been turned. To duża radość, że takie nagranie możliwe jest w Polsce. Whipping Post z repertuaru The Allman Brothers Band to kompozycja, która pozwala na solowe popisy. Ona była wykonywana wcześniej wielokrotnie przez Jana Gałacha na koncertach, no a teraz ma wreszcie studyjną wersję. Pozostaniemy przy instrumentach smyczkowych, bo oto 31 stycznia przyszłego roku ukaże się płyta znakomitego skrzypka jazzowego Adama Bałdycha, który do nagrania swoich nowych kompozycji zebrał kwintet. Lider zagrał na renesansowych skrzypcach, a obok niego wystąpili Marek Konarski, saksofon tenorowy, Sebastian Zawadzki, fortepian, Andrzej Święs, kontrabas i Dawid Fortuna, perkusja. Album Portraits otwiera utwór Genesis. Thank you. jest, proszę Państwa, nowa muzyka Adama Bałdycha, już nagrana w kwintecie w formie jazzowej, przygotowana do wydania w styczniu przyszłego roku. Na razie odbyły się dwa specjalne koncerty prezentujące te nagrania, jeden w Polsce, drugi w Niemczech. Miałem okazję zobaczyć, usłyszeć ten pierwszy. Inspiracja jest smutna, poważna, bo to są historie wojenne, ale muzyka jest absolutnie wybitna i na pewno w przyszłym roku będziemy jej słuchać. Program trzeci, Dym na wodzie. Po tych smyczkowych popisach wracamy do naszych podstawowych instrumentów, czyli gitary i perkusji. Oto międzynarodowy skład My Baby. Come on in my club. Come to walked past that glittering street just past midnight, looking up at the dark heavens breathing out into the fog. She closed her eyes, mind wandering, wandering. She stood there under shimmering street lights, swayed by the night's sweet sound. She opened her eyes, moving ahead, determined, walking past ghostly reflections in the mist with her dancing shoes clickety-clack. She looked to expel that haunting feeling, owning the rhythm of that very night. She took in a few deep breaths, allowed herself a little smile as she slipped through time into destiny, into my baby's club. She can hear the guitars chiming, ringing, blues singers wailing, hollering. She'll keep on wandering, wandering into my baby's club. Baby to trójka muzyków z Amsterdamu. Obok holenderskiego rodzeństwa Van Dyck występuje pochodzący z Nowej Zelandii Daniel Johnston. Są wszechstronni, wszyscy śpiewają, grają na gitarach oraz na instrumentach perkusyjnych. Nagrania, których słuchamy tej nocy, pochodzą z nowego albumu Acoustic Blues Club. Przed Państwem My Baby z Amsterdamu. Thousand stars, old songs and guitars, felt like I knew you from the start, with a choral clear calling in your eyes, when love was a young surprise. My heart was wearing no disguise. A girl with a song in her head. She loved you once, but she's no longer there. Down under a tree, this is doing to me. Midnight turns, but I've lost the key. Down, to take you home to your dirty town.